Eskarneren obsesioa. Haupa, Potxoli! Zu ere! Zuk ere potola ikusten nauzu? Etxe, haizu, nik ez dut horrelakorik esan, eh? Eta orduan zergatik, eh? Zergatik Potxoli! Zergatik ez, haupa, Eskarne! Neska, zein sentikor zauden. Ez dakit, hitz egiteko modu bada, besteik ez? Hitz egiteko modu bat, bai. Aski zenuen ba, orduan polit hori deitzea. Baina ez, nik usi bezain pronto, buruet horri zaizu lehenengo gauza, Potxoli deitzea izan da. Sst! Xiltasuna, mesedez! Liburutegi batean zaudete. Bai, parkatu, eh? Egia esan, Xabi, ez nauzu lodiek ikusten. Beno, egia esan kilo batzuk hartu dituzu, eh? Baina lehen baino asko zobeto zaude. Kilo batzuk? 10 kilo! Bai zera? Fokan azkarri bat ematen dut. Aizu, mesedez, bajusiago hitz egin. Bai, barkatu, eh? Eta lehen baino beto nagoela, hori ama batik esatea tira, baina zuok... Ba, zena duzunik esatea. Mutiloi beti potoltxoa gustatu izan zaizkigu. Ekanta hartan esaten zuen bezala. Jo quiero una novia pechugona. Que sea maciza, que sea rolliza. Niri posta xola mutiloi gustatzen zaizuena. Gainera, horrekin nik esan nahi dudana, bai izatu besterik ez duzu egiten. Potolan azkagarri zikin bat egina dago. Vale, adoz konforme. Demagun egia dela, benetan lodi zaudela, zer egin behar duzu ba. Zure gorputza horrelakoa bada, jateari utzi. Mehar gelditu, anorexiko bat bezala. Baina hor dago kuska, nire gorputza ez da horrelakoa. Ni beti da nik oso liraina izan naiz, txikitan, galtza guztiak erori egiten zitzaizkidan. Baliteke orduan ala izatea, baina gorputza demorarekin aldatu egiten da. Nik ez dut aldatzea nahi. Aizu, Politxori, zuk egin behar duzuna zure burua onartzea da. Eta benetan horren kezkatua balin bazaude, ba ni zer dakit, ekirol pixka bat egin, sanoago jan, ur gehiago edan ezazu. Ez ezazu itxura soilik kontuan hartu. Zure osasunaz ere, kezka zaitez. Bosta isola nire osasuna. Nik argalago egon nahi dut. Eta kostala lortuko dut. Ezazu erokeria girik egin. Ez dut egingo? Begira, orain, badira txokolatina batzuk goxeak kendu egiten dutenak. Eta egun osoan zehar behar diren kaloriak eta ematen dizkizutenak. Nire lagun batek esan dit, aste betean 3 kilo jaitsi zituela. Behonde jola, eta horrela zenba denbora eman daiteke. Bi aste, hilabete osoa, asko jota. Ba, beharra dina. Pentsa, nire kasuan adibidez, 2 astetan 6 kilo galduko nituzke. Bai, eta jakindazuk ze zakea duzun, bi afaritan 6ak berriro hartu. Eskerrik asko animoak emateagatik. Eskarne, Politxori, baina zergatik eskatzen zara hainbeste. Egitan, zu oso ondo zaude. Benetan... Baietz, txotxola, gainera ezin ditut kuadriako afariak zugabe imaginatu. Egia, aztuta nengoen, gaur afaria dugu eta, iofa, iea! Aizu, Potxola, isloko altzara behingoz! Potxola? Potxolari? Nola Potxola, eh? Zergati Potxola! Zuk ere potola ikusten hau zu! Berriro!